senga muhtoj rahim qilgin parvardigor bizga nusrat eshiging och do'stlaringga yer bo'ldi tong bandalaring senga muhtoj rahim qilgin parvardigor bizga nusrat eshiging och do'stlaringga yer bo'ldi tong uzr endi muqaddas os berolmadik senga yordam G'aflatdamiz qushlar fasod gerchi qon beramiz har dam uzr endi muqaddas on berolmadik senga yordam g'aflatdamiz qushlar fasod gerchi qon beramiz har dam bandalaring senga muhtoj rahim qilgin parvardigor bizga nusrat eshiging och do'stlaringga yer bo'ldi tong bandalaring senga muhtoj rahim qilgin parvardigor bizga nusrat eshiging och do'stlaringga yer bo'ldi tong beg'ayratlik sharm emas faxr bo'lganda xoinlik madrasalar jihod demas uyat bo'ldi Beg'ayratlik sharm emas faxr bo'lganda xoinlik madrasalar jihod emas uyat bo'ldi fidoyilik bandalaring senga muhtoj rahim qilgin parvardigor bizga nusrat eshiging och do'stlaringga yer bo'ldi tong bandalaring senga muhtoj rahim qilgin parvardigor bizga nusrat eshiging och do'stlaringga yer bo'ldi tong avvalgilar qilib mehnat bo'lgan edi tirik qur'on Yo'qotdik biz muhim ne'mat bu din tilar bizdan qurbon avvalgilar qilib mehnat bo'lgan edi tirik qur'on yo'qotdik biz muhim ne'mat bu din tilar bizdan qurbon bandalaring senga muhtoj rahim qilgin parvardigor bizga nusrat eshiging och do'stlaringga yer bo'ldi tong bandalaring senga muhtoj rahim qilgin parvardigor bizga nusrat eshiging och do'stlaringga yer bo'ldi tong bugun mardlar tarixlari ko'rsatar mingdan bittani rasululloh ashoblari ko'targan bayroqlar qani Bugun mardlar tarixlari ko'rsatar mingdan bittani Rasululloh ashoblari ko'targan bayroqlar qani bandalaring senga muhtoj rahim qilgin parvardigor bizga nusrat eshiging och do'stlaringga yer bo'ldi tong bandalaring senga muhtoj rahim qilgin parvardigor bizga nusrat eshiging och do'stlaringga